फिर इसमें आप देखें कि उनके लिए तो दीन एक प्रायोरिटी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत की सियाहत क्या है? जिहाद। मेरी उम्मत की सियाहत, सैर व तफरी जिहाद है। आज के वेस्ट में आप देखें, समर में आप निकलें तो यूं लगता है कि जैसे हर बच्चा, जवान और बूढ़ा हॉलीडेज पे निकला हुआ। वहां तरीका कार क्या है कि साल भर खूब काम करते हैं, खूब खूब काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं। उसके बाद जो ही समर शुरू होती है तो सब के सब निकल जाते हैं। ऑब्वियसली हर एक अपने उसके मुताबिक निकलता है कि दफ्तर बिल्कुल खाली नहीं हो जाते या बिजनेस बिल्कुल ठप नहीं हो जाता, तरतीब से निकलते हैं। एक सीजन शुरू होता है 3-4 महीने का, और उसमें बकायदा वहां एक पूरी इंडस्ट्री है इसके लिए। कुछ लोग कारवांस पे निकलते हैं, कुछ बीचेस पे जाते हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में जाते हैं, कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रखा है सियाहत, कि हर एक को निकलना है। और निकलते क्यों है? एक तो निकलेंगे, आराम करेंगे, दूसरा ये कि दुनिया के नए नए रंग देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए सफर जो है वो बहुत जरूरी है। सीरू फिल अर्ज, बार बार कुरान में आता है ना, चलो फिरो। तो उस सफर से वो सीखते हैं। एक वक्त था जब बरतानिया की हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर थी, जिसके बारे में मशहूर था कि उनकी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। ये सब कुछ कैसे हुआ? घर बैठ के हो गया, हाथ पे हाथ धर के हो गया। किस तरह उन्होंने मुसफर किया कौमों को घूम फिर कर? यहाँ क्यों आए थे इंडिया में? मालूम है ना आपको, तिजारत के लिए आए थे। और यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज पाई और लोगों को सोता हुआ पाया और काबिज हो गए। तो जो कौमें सोती हैं उनके लिए फिर यही अंजाम होता है। फिर हमने लड़ भिड़ के किसी तरह आजादी हासिल कर ली, फिर सो रहे हैं, फिर सोने से फुर्सत नहीं। बहरहाल तो आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता कौमों में सैर व तफरी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक मोमिन की सैर व तफरी बामकसद होती, जबकि काफिर की सैर व तफरी बस खाने पीने और घूमने के लिए, ऐशो इशरत के लिए या कुछ खास मखसूस दुनियावी मकासद के लिए होती। हम में से कितने लोग अपने वक्त को इस तरह प्लान करते हैं? कोई जरूरी नहीं कि आप यूरोप जाएं, जरूरी नहीं कि आप किसी और दूसरी दुनिया में जाएं। उसके लिए यह भी हो सकता है कि यहां से आप किसी देहात में चले जाएं, पहाड़ी इलाके में चले जाएं, किसी जगह पर चले जाएं, और कुछ नहीं तो अपने रिश्तेदारों से जा मिले, तबलीग के लिए निकल जाएं, कच्ची बस्तियों में निकल जाएं, कहीं निकल जाएं। लेकिन साल भर आप करें काम जो करते हैं, आप अपने दिन को भी मुनज्जम कर सकते हैं, अपने साल को भी मुनज्जम कर सकते हैं, अपना 5 साल मनसूबा भी कुछ बना सकते हैं। हर शख्स अपने मुताबिक सोचे कि वो क्या कर सकता है। मसलन मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किस तरह गुजारा है कि मैं सुबह के वक्त में जॉब करती थी, दोपहर में अपने घर को देखती, कुछ काम मैं घर का सुबह जाने से पहले करती, अर्ली मॉर्निंग उठती, जाने से पहले मैं सब कुछ अपना, हर चीज घर को पूरी तरह देख लेती कि कहाँ क्या चीज चाहिए, और कुकिंग सब खुद करती थी, हार्डली कोई सर्वेंट साथ होता था। वॉशिंग के लिए दिन मुकर्रर है, कुकिंग के लिए टाइम मुकर्रर है, इसी तरह बाकी कामों के लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ है। दोपहर में आके कुकिंग भी की, खिलाया पिलाया भी, खुद भी बैठे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कैलूला किया, और तकरीबन डेली बगैर किसी नाज़ हर आफ्टरनून में शाम में 1 घंटा 1.5 घंटा दर्स के लिए भी निकले। और उस वक्त कोई अलहुदा नहीं था, कोई इदारा नहीं था, कुछ नहीं, बस कभी किसी के घर में, कभी किसी क्लब में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। और कई साल तक, 8-10 साल तक मेरी ये रूटीन चलती रही इसी तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये कि शाम के बाद फिर घर पे आके कुछ घर को देखा, कुछ बच्चों के होमवर्क और उनके साथ, क्योंकि बेटियां थी मेरी, इन तीनों को मैं साथ रखती थी, दर्स पे साथ लेके जाती थी, ये वहां कुछ खेलें, कुछ सुने, कुछ लोगों से मिले जुले। तो इससे भी इनको ये फायदा होता था कि वो उसी तरह का एक माहौल देखते थे, और तरबियत में भी एक अच्छा असर पड़ता रहा साथ साथ। और यह है कि फिर रात को अपना यूनिवर्सिटी का जैसे कुछ सुबह पढ़ाना है उसको देखा किया, और इतवार के दिन रिश्तेदारों से मिलने के लिए और लोगों के लिए, मेहमानों के आने जाने के लिए। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मसरूफियत के बावजूद, यानी मैंने अपने मास्टर्स के खत्म होने के अगले ही दिन से, यानी जिस दिन मेरा रिजल्ट आउट हुआ, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था और उसमें मेरी सिलेक्शन हुई, थोड़ा सा बीच में मुझे चांस मिला, उसके बाद जो मैंने जॉब शुरू की है तो मुसलसल जॉब की या फिर पढ़ा है। इसी तरह जब मैं पढ़ रही थी पीएचडी के दौरान, मैं रोज दर्स नहीं देती थी क्योंकि मुझे पढ़ना था, मेरे उस्ताद की तरफ से मुझे इजाजत नहीं थी कुछ और करने की। ظاہر ہے کہ استاد جو مشورہ دیتا ہے وہ خلوص کے ساتھ دیتا ہے، بعض اوقات ہم خود وہ نہیں سوچ سکتے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہفتے میں بس ایک دن تمہیں چھٹی ہے، اس دن تم کچھ کر لو اور باقی تم کو پڑھنا ہے، درس نہیں دینے، اس لیے کہ ابھی تم خود پختہ ہو. تو بہرحال اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھرپور طریقے سے پڑھا اور صرف سنڈے کو میں درس دیا کرتی. اس ایک دن میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ان چار سالوں میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران بھی ایک تو اپنا سلسلہ نہیں ٹوٹا، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو ایک ماحول ملا جس کی وجہ سے مجھے خود ایک اچھا ماحول مل گیا. کیونکہ یہ آتا نا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ورنہ انسان کا خود بھی دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھتے، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ، تو خود بھی آپ دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، پھر سل کے واپس جائیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے نا کہ جد و جہد اور مشقت سے آپ قدم قدم اوپر رکھتے ہیں. اگر آپ اوپر نہیں رکھیں گے، رک جائیں گے، تو رکے نہیں رہ سکتے، آپ کو واپس آنا پڑے گا. اور جب قدم قدم بھی چلتے رہو گے، انچ انچ بھی آگے بڑھتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تھامتا رہے گا اور جاتے رہو گے اوپر، پختگی آتی رہے گی. اور یہ واحد ذریعہ ہے کہ یثبت اقدامکم، اپنی اصلاح ہوتی رہتی. آپ اپنے دن کی بنیاد پر خود کو، ویکلی اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں، مہینے میں دیکھ لیں، سال میں دیکھ لیں. پھر اسی طرح یہ کہ جب چھٹیاں آ جائیں تو چھٹیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکسٹرا پروگرام. اس طرح یہ جو بہانہ ہے نا، شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، یہ منافقین والا بہانہ ہے، مخلفین کا بہانہ ہے. ایمان والے ایسی باتیں نہیں کہتے. ایمان والے نہ تو گھر اور مال چھوڑتے ہیں کہ وہ کہیں جی ہمیں جاب نہیں کرنی، ہمیں کام نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی تاکہ گھر کے جھمیلے نہ ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتدل زندگی ہمیں سکھائی. شادی بھی کرو، کام بھی کرو، اور دین کے لیے بھی وقت نکالو اعتدال کے ساتھ، اپنے حالات کے مطابق. کسی کے لیے تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے. پھر جو جو حالات بدلتے جاتے ہیں، انسان طریقہ کار کو تبدیل کر سکتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی مدد نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسی راستے میں مددگار بھی دیتا جاتا ہے. پھر بہت سے ایسے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں جو آپ کے بہت سے کام، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. ان تنصر اللہ یا انصر کو، جب آپ آگے بڑھتے پھر اس کی مدد آنے لگتی، پھر کام کے مواقع بھی بڑھنے لگتے ہیں، مددگار بھی بڑھنے لگتے ہیں، سپورٹ بھی بڑھنے لگتی ہے، دعائیں کرنے والے بڑھنے لگتے ہیں. یعنی پھر وہ ایک نیکی دوسری نیکی کو ساتھ راستہ دیتی ہے. تو آپ میں سے کبھی کوئی بھول کبھی یہ نہ کہے شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، کہ دوسروں پہ ڈال دیں کہ وہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. آپ دیکھیں ہمارا ماحول تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی بخشش کے لیے وقت نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی. اس کا حل قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، کیونکہ وہ بہت بخشش فرمانے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، مسلسل بارش برسانے والا آسمان تم پہ بھیجے گا. اس وقت ساری قوم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمت آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے استغفار کا بھی ٹائم نہیں پاتے، ہم اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے. بس ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نیک انسان مل جائے ہم کو تو ہم بس اس کے حوالے کر دیں کہ اپنے ساتھ ہماری بھی بخشش کی دعا مانگ دینا، ہمیں دنیا میں بڑے کام ہیں، ہم بہت مشغول ہیں. یا کچھ لوگوں کو بٹھا دیا ہے ایسی جگہوں پر کہ جو صرف دعائیں کریں بیٹھ کے، ان کا وظیفہ ہی کیا ہو کہ وہ بس صرف سب کے لیے دعائیں کریں اور باقی لوگ دنیا میں خوب خوب مصروف رہیں. اسلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی کہ کچھ لوگ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں یا کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور باقی لوگ صرف دنیا میں گم ہو کے رہ جائیں. نہیں، سب کے لیے کیا ضروری ہے، دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک فٹ سے آپ اس کو ناپیں، اس دین اور دنیا کو، تو کچھ لوگ مثلاً 12 انچ میں سے 6 انچ دین اور 6 انچ دنیا رکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ 2 انچ دنیا رکھیں گے تو 10 انچ دین رکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے 10 انچ دنیا رکھیں گے اور 2 انچ دین. لیکن کوئی بھی ان دونوں سے مکمل طور پہ خالی نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو دین کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے جو میرے لیے دعا کر دیں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے، منافقین کیا کہتے ہیں، شغلتنا اموالنا واہلونا, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. دل بڑا چاہتا ہے ہم بھی کچھ کریں, کوئی قرآن پڑھ لیں, ہمیں بھی بڑا شوق ہے کہ ہمیں بھی بغیر ترجمے کے سمجھ آنے لگ جائے. ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی عمرہ کرائیں, ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی نیکی کا کام کریں, خدمت کریں, لیکن کیا کریں. شغلتنا اموالنا واہلونا, بس تکبر لنا. اس رویے کو بدلنا ہے, اور یہ رویہ اسی وقت بدلے گا جب لوگوں کے اندر ایمان جاگے گا, ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیں نا اپنے آپ کو, وہ ایسے آپ کو اندر انوالو کریں گے جیسے وہ ایک بھنور ہوتا ہے نا. بھنور کا معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ونڈ سائیکل جو ہوتا ہے نا, کہ جس کے اندر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ اس کو لیے چلے جاتی ہے, آپ اس کو پکڑا ہی نہیں دیتی. ٹوسٹر جو ہے بالکل اس کے اندر چلا جاتا ہے. پانی میں آپ دیکھ لیں یا ہوا میں دیکھ لیں, تو دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کے پھیر میں آئے تو صحیح, پھر آپ کو نکلنے نہیں دے گی, بہت مشکل. تو اس لیے کاٹ کے اس جال کو اپنے لیے واضح کلیئر کٹ پرائرٹیز مقرر کریں. دنیا سے بھاگنا نہیں, اس میں رہنا ہے, اور دین کو چھوڑنا نہیں, اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. سیکھ چکے ہیں, اطمینان آ گیا ہے کہ ہاں الحمدللہ سیکھ چکے, آ گیا, کسی کو سکھانا شروع کریں. اگر ابھی سمجھتے ہیں کہ اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو مزید سیکھنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں. لیکن کہتے ہیں نا کن عالمن و متعلمن, سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ. وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا الا عالمن و متعلمن و ذکر اللہ. دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے, سیکھنے والے کے, سکھانے والے کے, اور اللہ کے ذکر کے. یعنی سمجھانے کی یہ بات اس میں کی گئی ہے کہ اور کوالٹیز کے ساتھ ہر دم یا سیکھتے رہو یا سکھاتے رہو, اور کوئی کام نہیں تو پھر اللہ کے ذکر میں ضرور مشغول رہو, ورنہ پھسل جاؤ گے, بھنور میں آ جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کتنی نفسیات جانتے ہیں نا بندے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, یہ سب باتیں صرف زبانی کہہ رہے ہیں, دل سے نہیں کہہ رہے. فاستغفر لنا والی بات بھی بس اوپر سے ٹالنے کے لیے, کیونکہ جیسے کو دیکھو ویسی بات کرو. ایک یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے نا منافقت کی, اگر دین والا نظر آ گیا تو فوراً دینی سوال شروع کر دو, اور اگر کوئی اور نظر آ گیا ہے تو اس جیسے بن جاؤ, ہر ایک کے سامنے ویسا ہی فیس لے کے جاؤ. فرمایا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. فرمایا کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا, اگر اس نے تمہارے ساتھ نقصان کا یا نفع کا ارادہ کر لیا. یعنی جس مال اور اولاد کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اگر یہی برباد ہو گئی پھر کیا بنے گا. ہم کامیاب زندگی کس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں دین کی قیمت پر دنیا حاصل کر لی جائے, جس میں ایمان بیچ کر دنیا لے لی جائے, جس میں آخرت بیچ کر دنیا بنائی جائے, ہم اس کو کامیاب زندگی سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نزدیک کامیاب زندگی کیا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کا فائدہ, لیکن اگر آخرت جاتی ہے تو اس کو پکڑ لو, دنیا چھوڑ دو. ترک دنیا نہیں کہا, لیکن کسی جگہ پر آ کر اگر تمہیں کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا دین کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ جس دنیا کو تم تھامے ہوئے ہو وہ کسی وقت بھی جا سکتی. بعض وقت ہم کہتے ہیں نہیں اتنے گھنٹے نہیں نکل سکتے, اتنے دن نہیں نکل سکتے. خاص طور پر ایسی بچیاں جب ایڈمیشن لے لیتی ہیں نا الوداع میں, جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کو بیچ میں بریک کر کے ایک سال لگایا, تو لوگ ضرور ان کو پریشان کرتے ہیں کہ باقی دیکھو تمہاری کلاس فیلوز کہاں پہنچ گئی, تم نے سال برباد کر دیا, تم پیچھے رہ گئی اور فلانا ہو گیا, اس طرح کی بات ہے. تو پھر بعض وقت خیال آتا ہے ہاں واقعی اگر میں بھی یہ نہ کرتا تو آج میں کہاں پہنچا ہوا ہوتا اور میرا یہ فائدہ ہو چکا ہوتا, اس طرح کی بہت سی باتیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے, کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے ان کی تعلیم کا ایک وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے نا. تو جب ایک مجبوراً بھی تو ہو جاتا ہے, قسمت کے ہاتھوں بھی تو کوئی ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ جب انسان کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکتا, تو کیا ہوا اگر اختیاری طور پر ٹیمپریریلی, ہمیشہ کے لیے نہیں, مختصر وقت کے لیے, اگر انسان خود اپنے وقت کا زندگی کے کسی حصے کی کچھ قربانی کر لے دین کے لیے, یہ بھی تو ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے نا. تو ایک چھوٹا نقصان کر کے دنیا کا اگر ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کیوں نہ حاصل کیا جائے. او ارادہ بکم نفع, یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے, تو اس نفع کو تم سے کون چھین سکتا ہے؟ یعنی غنیمت دے کر تمہاری مدد کرے اگر تم ساتھ جاؤ تو؟ تم یہ کیوں سوچ بیٹھے کہ دین کے راستے میں نکلنے سے نقصان ہی ہوگا، نفع بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ایک نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کہ میں نے اتنا ٹائم لگا دیا اللہ کے راستے میں، تو اب اتنے میں میں فلاں بزنس کر سکتی تھی، فلاں کمائی کر سکتی تھی۔ وقتی طور پر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو دنیا کی چیز آپ کی قسمت میں ہے اور جو ملنی آپ کو، اگر ابھی نہیں مل رہی تو وہ یک دم بعد میں مل سکتی، وہ آ جائے گی آپ کے پاس۔ جو رزق قسمت میں ہے آپ کی، وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے آپ۔ جو نعمتیں دنیا کی آپ کو ملنی ہیں، اگر وقتی طور پر ان میں کچھ سٹاپ لگ گیا ہے اس لیے کہ آپ دین کی طرف لگ گئے، تو وہ رکیں گی نہیں، وہ مل کے رہیں گی، کوئی اور رستہ کھل جائے گا۔ تو او ارادہ بکم نفع، یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کر لے تو تمہارے نفع کو کون چھین سکتا ہے تم سے؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ دین کے راستے میں نکلنے سے صرف نقصان ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہیں کام کرتی تھی، کام چھوڑ کر آ گئی پڑھنے کے لیے، تو بہت ان کے فیملی والوں نے، سب لوگوں نے بہت ہی ان کو پریشان کیا کہ تم نے کیا حماقت کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بچی نے توب کیا اور اس کو سال بھر کے لیے جو اسکالرشپ ملا وہ اس ساری تنخواہ سے زیادہ تھا جو ان کو مل رہی تھی۔ جو ایک سال میں ان کو تنخواہ مل رہی تھی وہ اللہ نے چند ہی مہینوں کے اندر اس سے زیادہ لوٹا دیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ کہاں سے کیا راستہ نکل آئے؟ رزق کے دروازے ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو رزق دے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے ذہن میں، گمان میں، خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ تم تقوی اختیار کر کے تو دیکھو۔ اصل میں ہمارا امتحان ہی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نہ نظر آنے والے فائدے پر یقین کر کے نظر آنے والے فائدے کو قربان کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، سورۃ محمد میں بھی جو آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی ایک دوسرا کانسیپٹ دیتی۔ یہاں کیا ہے؟ منافقین کیا کہتے ہیں؟ شغلتنا اموالنا واہلنا۔ وہاں کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وہاں اللہ کے دین کی مدد کی بات ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کے مددگار کیسے بنا جا سکتا ہے نا؟ سورۃ الصف میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ وہاں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں اللہ کی پکار کو، ہم جیسے اسے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، اسے ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک آنر ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، خالق کائنات، کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے، آؤ میرے دین کی مدد کرو۔ اور پھر کیسے کرو؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کوشش کا حق ادا کر دو۔ ہو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تم جاہدوا حق جہادی کرو گے تو وہ اپنی بہترین مدد سے تم کو نوازے گا۔ سورۃ الحج آیت 40 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد خود بخود ہوتی جائے گی۔ سورۃ المؤمن کی آیت 51 میں آتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے بھیجے ہوں کی، رسولوں کی، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جب گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ سورۃ الروم میں آتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سورۃ الحج کی 38 آیت میں آتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دفاع کرتا ہے، ان کو خود پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ پسند نہیں کرتا ہر خیانت کار ناشکر انسان کو، یعنی جو خیانت کرتا ہے۔ مثلا مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، کہ یہاں کی بات کہیں اور جا کے بتانا یہ خیانت ہے. اور کفور نہ شکرپن کہ ایک شخص آپ کے ساتھ احسان کرے اور آپ اس کی جڑیں کاٹیں. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جس قسم کی بھی سازشیں کریں, جو مکر اور چالیں چلیں, ان کے خلاف اللہ ہی کافی ہوتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ایمان والوں کا دفاع اللہ خود کرتا ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا, اگر تم منہ موڑو گے تو موڑ جاؤ. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے. تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کسی کے جانے سے, کسی کے ناراض ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں. اللہ تمہارا مولا ہے. اگر تمہاری نیت درست ہے اور تم اس کی خاطر اپنے گھر سے نکلے ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ تمہارا مولا ہے, بہترین مولا, بہترین مددگار, نعم المولا ونعم النصیر. اچھا, سورۃ الحج کی وہ آیت بھی یاد کیجئے جس میں آتا ہے نا, من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اور اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا تو سورۃ محمد کی آخری آیت اس کے لیے کافی, ان تتولوا, اگر نہیں کریں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, بدل کے لے آئے گا کچھ اور لوگوں کو. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ سب باتیں اوپر کی ہیں. بل ظننتم, بلکہ تم سمجھ رہے تھے, اللہ ینقلب الرسول, کہ رسول اب نہیں پلٹیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جا رہے ہیں نا مکہ پلٹ کے نہیں آنے کے, دشمنوں کے گھر جا کے بڑھ کے چھتے میں ہاتھ دے کے کوئی بچ سکتا؟ والمومنون الى اہلیہم ابدا, اور نہ یہ مومن واپس آنے کے ہیں اپنے گھروں کو کبھی بھی. وزین ذلک فی قلوبکم, اور یہ بات تمہارے دلوں کو بڑی بھلی لگی, واہ کیا موقع آیا کہ یہ سب مرنے کو جا رہے ہیں. وظننتم ظن السوء, اور تم نے برے برے گمان سوچے. وکنتم قوما بورا, اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ, بگڑے ہوئے لوگ, باہر کی جمع ہے بورا. تم اپنی دنیا نہیں قربان کرتے, تمہاری آخرت قربان ہوگی, تمہاری آخرت خراب ہوگی. ومن لم یؤمن باللہ, اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر, ورسول, اور اس کے رسول پر, فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے عذاب دے ڈالے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور ہے اللہ غفور الرحیم. یعنی تم کیا سوچتے ہو کہ رسول اور ان کے پیروکاروں کی تباہی سوچ رہے ہو؟ تمہیں اپنا انجام بھول گیا؟ اور جو نہ ایمان لائے گا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اور اللہ تمہارے جیسوں سے بے نیاز ہے. اس کے لیے تو سارے آسمانوں کی بادشاہت ہے, زمین کی. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم, ان قریب پیچھے چھوڑے جانے والے. کون پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں؟ وہ قبائل, وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے, منافقوں کی طرف اشارہ ہے, جس کو سورۃ توبہ میں بھی ذکر آتا, مخلف ہونر, یعنی جو جہاد میں جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے. لیکن یہاں مراد کون ہے؟ جو عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ نہیں کیا تھا, نہیں اب تم نے وعدہ کیا تھا ہم مسلمان ہیں اور اب تم آ نہیں رہے. نہیں, آپ نے بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے, ہم مصروف ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کرو کام اپنے, ہم جا رہے ہیں. جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے. تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے ضرور کہیں گے, انزم تلق تو ولا مغانے میں, جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف, یعنی کسی اور سفر میں جس کے بارے میں یقینی بات ہوگی کہ مسلمان فائدہ اٹھا کر لوٹیں گے, تو پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلو. الا مغان ملتا خزوہ, غنیمتوں کی طرف, کہ تم ان کو لے سکو. کہیں گے ضرورنا, ہمیں چھوڑو, نتبعکم, ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں. یریدون یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں اللہ کے فرمان کو بدل دیں. کلن تتبعونا, کہہ دو تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل, اللہ پہلے سے یہ فرما چکا ہے. فسیقولونا, پھر وہ الزام دیں گے. بل تحسدوننا, بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, اس لیے ہمیں نیکی کا موقع نہیں لینے دیتے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, بات حسد کی نہیں, بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھتے ہی کم ہے. جو شخص نقصان یا رسک نہ لے وہ نفع نہیں کما سکتا. اور آپ دیکھیں نا, جو شخص بزنس کرتا ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے, اس کو پہلے تو نہیں پتا تھا یہ سب پروفٹ ملے گا مجھ کو, رسک لیا نا اس نے, اپنی پچھلی جمع پونجی لگائی. اب اگر وہ نہیں لگاتا, رسک نہیں لیتا, تو اس کو نفع کیسے ملتا؟ اب یہ تو ہمارے دور میں ایک نفع کی الگ قسم آ گئی ہے نا, کہ بغیر رسک کے آپ کو ملتا رہتا ہے فکس کروا کے. لیکن جو جائز حلال نفع ہے وہ کیا ہے, کہ جس میں خطرے کا احتمال ہو, جو خطرہ مول لے. یہ فطرت کا قانون ہے کہ نفع اس کے لیے جو خطرہ مول لے, جو رسک لے. کل المخلفین من الاعراب, کہہ دیجئے مخلفین سے, پیچھے چھوڑے جانے والوں سے, من الاعراب بدوؤں میں سے, ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے, دعوت دیے جاؤ گے, الى قوم ایک قوم کی طرف, اولی بأس شدید سخت جنگجو, تقاتلونہم تم کو جنگ کرنا ہوگی ان سے, او یسلمون یا وہ اسلام لے آئیں گے. کس قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اس سے جنگ کرنا ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ آراء ہیں. نمبر ایک, قبائل عرب کی طرف اشارہ ہے, جنگ حنین میں جن سے جنگ ہوئی, مثلا حوازن یا ثقیف کی طرف. سورۃ الاحزاب میں آپ جنگ حنین کے بارے میں مختصراً پڑھ چکے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کی فوج 12,000 تھی, لیکن حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا رخ پھیر دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور یہ جنگ جیت گئے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آج اگر تم حدیبیہ میں موجود نہیں تھے اور خیبر کی طرف جانا چاہتے ہو, تو نہیں, صرف ان جگہوں پہ مت چلو جہاں سے مال غنیمت ملے گا, وہاں بھی چلو جہاں تمہیں پھر آزمایا جائے گا. علاقہ من علی بأس شدید. دوسری رائے یہ ہے کہ اشارہ ہے مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ کی طرف, کہ آئندہ تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی, پھر تمہارے ایمان کا پتہ چل جائے گا. تیسری رائے یہ ہے فارس اور روم کے لوگوں کی طرف, مجوس اور نصارہ کی طرف, اگر تم نے ان جنگوں میں حصہ لیا تو تمہارا ایمان سچا ثابت ہو جائے گا, ورنہ صرف باتوں سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا اور صرف فائدوں کے وقت مسلمان بننا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون, ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے, یعنی بغیر جنگ کے وہ اسلام قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِعُوا, پھر اگر تم نے اطاعت کی, يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, دے گا تم کو اللہ اجر حسنا, اچھا اجر, غنیمت بھی بخشش بھی. یعنی ان مواقع پر اگر تم جہاد کی پکار پر لبیک کہو گے تو غنیمت بھی ملے گی, بخشش بھی نصیب ہوگی. وہ ان تتولوا, اور اگر تم پھر منہ موڑ گئے, کما تولیتم, جیسے تم نے منہ موڑا تھا, یعنی حدیبیہ کی طرف جاتے ہوئے, من قبل, اس سے پہلے, یعذبکم عذابا علیما, وہ عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک. لیس علی الاعمى حرج, نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ, ولا علی الاعرج حرج, اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ, ولا علی المریض حرج, اور نہ مریض پر کوئی گناہ. کس چیز میں کوئی گناہ نہیں؟ یعنی معذور لوگوں کے جنگ سے پیچھے رہ جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں, ان کی کوئی پوچھ نہیں, ان پر کوئی الزام نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو منہ موڑ جائے گا, يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, وہ اس کو دردناک عذاب دے گا. دونوں راستے بتا دی, مَن يُطِعِ اللَّهَ کا بھی اور وَمَن يَتَوَلَّ کا بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.